Lieze. Ja, en welkom bij Dit is de Dag. Hoe bang moeten we zijn voor de Omicron-variant van het coronavirus? Daar praat ik straks over met 3 experts. En om 7:15 interview ik oud-topman Nout Welling van de Nederlandse Bank over de historisch hoge inflatie. Wat is de oorzaak en wat betekent het voor uw en mijn portemonnee? Ja, wetenschappers maken zich grote zorgen over die nieuwe Omicron-variant. Er is nog veel onzeker, maar volgens de baas van Moderna zijn de bestaande coronavaccins waarschijnlijk veel minder effectief. Na gesprekken met wetenschappers denkt hij dat de vaccins minder goed werken tegen Omicron dan tegen eerdere varianten. De directeur van Moderna is negatiever dan andere farmaceuten. Gisteren zei een bestuurder van Pfizer nog dat hij denkt dat mensen na 3 vaccinaties redelijk goed beschermd zijn tegen de Omicron-variant. Tegenstrijdige berichten dus. Hoe kunnen we nou sturen op een variant die we nog niet goed kennen? Zijn er ook extra maatregelen nodig of niet? En hoe gaan we in de toekomst om met dit soort onzekerheden? Ik praat erover met epidemioloog Alma Tosman, medisch statisticus Maarten van Smeden en arts, microbioloog en OMT-lid Jan Kluitmans. Waarvan nog even de vraag is of de laatste er ook al bij is. Maar die komt hopelijk straks bij het gesprek nog binnenzeilen. Om bij u te beginnen, mevrouw Tosman. Hoeveel zorgen maakt u zich als epidemioloog over die nieuwe variant? Ja, ik maak... Oeh, en nu is mevrouw Tosman ook slecht verstaanbaar. Ja, daar bent u weer. Ja, hoort u mij goed zo? Ja. Ja, ik zit vanuit Nijmegen, praat ik met jullie mee, maar ja. Prima. Nee, ik zei net, ik maak me daar zorgen over. Ik bedoel, wat net al in het voorstukje naar voren kwam, we weten er nog niet alles van. De eerste voortekenen zijn niet heel gunstig. Dus er zit nog een grote onzekerheid omheen. Dus dat is, dat is voor mij de reden van de zorg. Van ja, je weet gewoon niet waar je mee te maken hebt. Maar het kan wel echt weer extra roet in het eten gooien. En de tweede reden voor zorg is dat wij natuurlijk in Nederland ontzettend veel besmettingen hebben momenteel. En dat je er gewoon ook nu niet zo heel veel bij kan hebben. Nee. Dus als ik u zou vragen, waar maakt u nou het meeste zorgen over? Dan is het eigenlijk over het feit dat u niet weet waar u aan toe bent. Ook, en omdat de eerste geluiden zijn dat hij wel eens nog besmettelijker kan zijn. En ja, als je dan een variant hebt die zich weer makkelijker verspreidt dan de Delta-variant die we nu al hebben, ja, daar zit je gewoon niet op te wachten. Ja, en dan wordt er gezegd besmettelijker, niet meteen dodelijker. Maar dan is dat op de lange termijn wel het geval natuurlijk, als die besmettingen sneller oplopen dan nog. Ja, dat klopt. Omdat als een variant besmettelijker is, kunnen er uiteindelijk in totaal meer mensen besmet raken en dus ook meer mensen ernstig ziek worden. Ja. En dat zal altijd optellen tot gewoon een groter aantal ernstig zieken dan als hij minder besmettelijk is. Ja. Nu is een van de mensen die de variant al eerder heeft opgelopen, die was niet op reis geweest, is dus in Nederland besmet geraakt. Hoe zorgelijk vindt u dat? Ja, dat vind ik zorgelijk. Kijk, op het moment dat je de mensen die deze variant hebben allemaal kan relateren aan een reis naar bijvoorbeeld Zuidelijk Afrika of een ander land waar die variant rondgaat, dan kan je nog die besmetting verkleinen. Weet je van, nou, dan stoppen we nu met contactonderzoek en quarantaine, stoppen we de besmettingen vanuit die persoon. Dan ben je nog relatief oké. Okay. Maar op het moment dat je dus mensen ziet die variant hebben, maar die zelf niet op reis zijn geweest, hebben zij hem dus in Nederland opgepikt van iemand. En ga je daar eigenlijk mee vanuit dat zij ook niet de enige zullen zijn die hem gewoon hier al van iemand anders hebben gekregen. Ja, ja. Dan is het dus ook weer moeilijker traceerbaar. Maarten van Smeden, u bent medisch statisticus van het UMC Utrecht. Ja, u houdt zich bezig met voorspellingen, maar ik zat te denken, wij worden eigenlijk continu alleen maar overvallen door het virus en de ontwikkelingen eromheen. Is dat überhaupt te voorkomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als we teruggaan naar de afgelopen persconferentie van minister De Jonge, dan zei hij dat het virus zich moeilijk laat voorspellen. Nou, wat ik denk is dat dat niet helemaal waar is. Ik denk dat het vooral is dat we op dit moment nog te optimistisch zijn over onze voorspellingen. En ik denk dat we dat ons op dit moment niet kunnen permitteren. Zeker met het nieuwe virus. Nee, maar kijk, zo'n Omicron-variant, die kun je toch niet voorspellen? Dat gebeurt toch gewoon? Of wel? Nou, er wordt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. En er zijn hele slimme mensen bij het RIVM die heel veel ervaring hebben met het modelleren van infectieziekten. Ik denk dat wij heel goed naar hen moeten luisteren. Hopen inderdaad dat ze snel deze nieuwe variant mee kunnen modelleren. Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral serieus gaan kijken naar niet al te optimistische voorspellingen, maar ook af en toe naar de pessimistische voorspellingen. Oké, u zei het al, Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben het heel veel over. Het is allemaal moeilijk te voorspellen. En dan valt het woord modellen ook heel vaak. Laten we even luisteren. Waar we dan staan over 3 weken, dat is op dit moment gewoon echt niet zo makkelijk te zeggen. Dat heeft te maken met dus die totale onzekerheid die in de modellen zit. De modellen ons onvoldoende nu de basis kunnen bieden om te zeggen... Oké, dan gaat het zich nu zo ontwikkelen, bijvoorbeeld in die ziekenhuizen. Maar dat in zo'n korte tijd de cijfers zoveel sneller omhoog gingen dan de modellen konden voorspellen, dat hadden we niet verwacht. Je ziet dus ook dat dat onder andere bijdraagt aan een grotere onvoorspelbaarheid in de metingen van het Outbreak Management Team en van het RIVM. De modellen kunnen minder zekerheid bieden dan ze deden en daar zullen we rekening mee moeten houden. Ja, u bent medisch statisticus, Maarten van Smeden. Het woord modellen valt veel vaak. Ik merk dat ik als luisteraar naar die persconferenties eigenlijk al een beetje zo overheen dans. Maar eigenlijk snap ik er helemaal niks van. Er zijn dus modellen, maar ondanks die modellen is het virus niet te voorspellen. Klopt dat nou, volgens u? Nou, ik denk dat we een hele tijd wel hebben kunnen uitgaan van veel modellen. We zullen, want de modellen staat eigenlijk gewoon voor rekensom. Hè? Rekensom klinkt wat minder... Minder vaag. Ernstig, denk ik. Ja. En die rekensom moet je goed doen. En dat is best ingewikkeld. En daar is het RIVM ook echt wel goed in. En nou ja, hetzelfde geldt voor het voorspellen van het weer. Dat klinkt misschien niet zo, dat klinkt niet zo eng. Dat zijn ook modellen. En een van de belangrijke dingen van zo'n voorspellingen van het weer, daar zijn de meeste mensen wel bekend mee, is de pluim. Dus hoe verder je voorspelt, hoe onzekerder je voorspellingen worden. En het is heel belangrijk, dat is de truc van goed voorspellen, is duidelijk zijn over waar je onzekerheden liggen. Ja. Op dit moment zijn ze daar nog niet goed genoeg in geweest. Nee, maar weet u bijvoorbeeld wat de modellen zijn die het RIVM gebruikt? Is dat helder voor u? Tot op zekere hoogte. Ze hebben daar wel iets over gezegd. Helaas zijn de modellen zoals ze bestaan, dus dat zijn eigenlijk computercodes, die zijn op dit moment niet openbaar. Het zou wel mooi zijn als ze die wel openbaar maken. Zodat, want wat zou het voordeel dan zijn? Nou, dan zijn er andere mensen die daar ervaring mee hebben en iets van begrijpen. Die kunnen misschien ook een keer met suggesties komen. Zoals u. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want u zou wel eens die modellen willen zien, omdat u denkt, die worden vervolgens misschien wel te optimistisch geïnterpreteerd. Nou, op dit moment zijn, denk ik, de voorspellingen die in ieder geval waar het kabinet van uit is gegaan, zijn te optimistisch gebleken. Er zijn verschillende redenen voor te bedenken. En ik denk dat dat een heel groot probleem is. Dat moeten we voorkomen. En ik denk dat het goed is als meer mensen zich daarover buigen. Want het zijn wellicht de belangrijkste modellen die we op dit moment voor de samenleving hebben. Ja, ondertussen hangt meneer Kluitmans ook aan de telefoon. Goedenavond, meneer Kluitmans. Goedenavond. Ja, u kent als OMT-lid die cijfers, die rekensommen, die modellen van het RIVM. En ik begrijp nu van meneer Van Smeden dat het wel goed zou zijn als die openbaar werden, zodat meerdere mensen zich ook daarover kunnen buigen, om op basis daarvan ons wat misschien verder te helpen en misschien toch wat meer voorspellingen te kunnen doen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben zeker voor open data en dat die modellen wel openbaar zijn. Maar ik denk dat het rekenen met die modellen wel echt behoorlijke deskundigheid vereist. Dat moet je dan ook wel weer door mensen doen die dat kunnen. En je moet ook oppassen dat je niet allerlei verschillende voorspellingen geeft. Want dan zijn mensen helemaal de weg kwijt. Ik denk dat de modellen zijn één ding. Het andere is dat die modellen baseren zich natuurlijk op het virus, maar ook op het gedrag van mensen. Ik denk dat die laatste component eigenlijk veel lastiger is dan het virus. De eigenschappen van het virus zijn best wel goed in die modellen te verwerken. Wat mensen doen, dat is natuurlijk veel lastiger. Ja, maar meneer Van Smeden is zelf medisch statisticus. U bent ook gewend om met dat gedrag van mensen rekening te houden in uw dagelijks werk, neem ik aan. Nou, mijn dagelijks werk is wel gaat over voorspellen, dus daar ben ik zeker. Ik ben geen sociaal wetenschapper. Maar ik denk dat dit vooral een probleem is dat door meerdere mensen moet worden bekeken. Dus ook statistici vanuit de sociale wetenschappen bijvoorbeeld. Ja. Mevrouw Tosman, hoe ziet u dat? Ik denk dat, om even een vergelijking te maken met wat jullie net noemden, de voorspelling van het weer, daar zit natuurlijk ook zo'n onzekerheid in. Maar een weersvoorspelling wordt elke dag aangepast en schuift eigenlijk in dat opzicht ook mee met de tijd. Mm-hmm. En ik denk dat een belangrijk verschil met de modellen waar we nu mee werken is dat er ten eerste aannames in zitten, onder andere over het gedrag, die misschien in de praktijk kunnen tegenvallen. En ten tweede, het model wordt op een bepaald moment gemaakt. Daar worden hele grote beslissingen op genomen. En dan ga je dus een paar weken kijken wat er gebeurt. Dus het is in die zin, het is wel vergelijkbaar met die weersvoorspellingen qua concept. Maar in de praktijk heb je natuurlijk niet dat je er elke dag weer even een schepje bij doet om je beleid op aan te passen. Nee. En meneer Van Smeden, nog even, ik zit nog steeds te denken natuurlijk aan die Omicron variant. Hadden we die nieuwe variant nou volgens u aan kunnen zien komen in de statistieken? Nou, dat zou ik niet willen beweren. Wat ik wel denk, is dat op dit moment door die nieuwe variant de pluim wel een stuk groter is geworden. En dat we daar wel heel realistisch in moeten zijn. De pluim van de onzekerheid. Van de onzekerheid, ja, klopt. En dan zegt u eigenlijk, ga nou eens als kabinet niet aan die positieve kant hangen, maar meer aan die negatieve kant. Hoe luistert u daarnaar, meneer Kluitmans? Ja, kijk, ik denk dat we de laatste tijd zijn we herhaaldelijk toch wel verrast door hoe het dan uitkwam. Er waren voorspellingen, die hadden een bandbreedte en het zat toch wel een aantal keren gewoon in de slechtste, of net buiten de slechtste scenario's. Ja, en daar wordt dan het model wel weer op aangepast. Maar daarbij zag je dat het kabinet vanuit de adviezen die wij hebben gegeven toch wel, waar wij al wat ruimte boden, werd die ruimte nog meer genomen. Hè? Eerder versoepelen dan. En daar moeten we toch, denk ik, anders mee omgaan. Want zo zijn het alleen maar tegenvallers. En ik denk dat je ook kunt zeggen, we gaan gewoon wat harder erin en dan kunnen we ook zeggen dat het misschien een keer meevalt. Dat zou ook wel plezierig zijn, denk ik. Ja, dus u zegt eigenlijk, wij als OMT moeten die ruimte wat minder gaan bieden? Nou, dat zeg ik niet. Wij geven gewoon die data, hè, die modellen die voorgespiegeld krijgen. En de adviezen die wij geven zijn, natuurlijk hebben die ook een bandbreedte. Hè. Ja. Die bandbreedte worden er 3 scenario's gegeven. Ja, maar u moet ze wat strenger geven. Als men dan de beslissingen ook daar buiten zet, zeg ik, ja, daar moet je toch wel mee oppassen. Want dit virus is eigenlijk tot op heden nog nooit meegevallen. Nee. Dat is volgens mij wel iets wat we mee kunnen nemen in voorspellingen. Dan even naar de korte termijn van wat nu te doen. Meneer Van Smeden, zouden we nu de modellen aan kunnen passen wat u betreft? Ja, dat blijft natuurlijk voor mij een beetje gissen, want ik heb die modellen. Die heb dat zou ik niet. U graag willen, hè? Dat u die kunt inzien. Ja. Nou, niet alleen ik. Er zijn meerdere statistici die dat al meer dan een jaar geleden hebben aangegeven dat ze dat graag willen. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. Dus is het voor ons heel moeilijk natuurlijk om te vertellen hoe je dat model precies moet aanpassen als je hem niet helemaal kent. Nee, dat blijft lastig. En Alma Tosman, even heel concreet, in het Verenigd Koninkrijk moeten bijvoorbeeld nu alle reizigers op de tweede dag na aankomst in Groot-Brittannië een PCR-test doen. In isolatie ook, tot ze een negatief resultaat hebben. Denkt u dan, voer zoiets ook alsjeblieft hierin? Ja, de mogelijkheden die je hebt bij zo'n nieuwe variant in die onzekere fase waar we nog in zitten zijn inderdaad het voorkomen dat er nieuwe introducties komen in het land. Dus dat je inderdaad inkomende reizigers test en in quarantaine plaatst voor een bepaalde periode. En ik denk ook dat je nu nog terug gaat kijken, en dat heeft het RIVM ook opgezet, hè? Dus dat mensen die al in de afgelopen week uit Zuidelijk Afrika zijn gekomen, ook worden opgespoord. En wat ik daar niet van weet, maar wat ik wel echt heel belangrijk zou vinden, dat is natuurlijk al een tijdje geleden zijn die mensen teruggekomen, maar die hebben ook contacten gehad. Dus eigenlijk zou je retrospectief ook al die contacten om die mensen toch in kaart willen brengen en ook willen testen. Want anders ben je al sowieso te laat. En we weten natuurlijk dat er 19 november al iemand met dat virus of met die variant gevonden is. Nou, dat is 11 dagen geleden. Dus dat is best een lange tijd. Ja. Meneer Kluitmans, zou dat een goed idee zijn? Wat Alma Tosman nu suggereert? Toch het terughalen van het is een van goed idee, mensen? Maar ik ben er redelijk pessimistisch over. Ik denk dat dit al veel verder is dan gehoopt. We zijn weer te laat. Als zo'n variant, in grote getalen in Afrika wordt gevonden, want daar is het al heel uitgebreid. Ja. Dus je ziet hoeveel reizigers nog dagelijks de afgelopen tijd vanuit Afrika naar Europa zijn gereisd. En daar zijn gewoon heel veel bewegingen. Ja. En we zijn toch met die Delta-variant hadden we ook heel lang het idee dat het allemaal meeviel. Toen we echt goed gingen kijken, zat het eigenlijk al op zo ontzettend veel plaatsen. En dan kun je nog wel vertragen. Ja, maar die introductie in Nederland, die is er aantoonbaar al geweest. Dat zie je eigenlijk ook de hele wereld. Maar meneer Kluipen, dus ik ben daar wat pessimistisch over. Ja, maar wat is dan volgens u wel een goed idee om nu te doen? Ik denk dat wat je nu moet doen is, we zien nu een afvlakking. Hè, dat de maatregelen die we nu hebben genomen lijken toch voorzichtig gezegd dat daar een effect van is. Ik denk dat je nu echt heel goed moet oppassen met meer ruimte te geven in deze maatschappij. Ja. En als je zegt, we willen de deur dicht doen voor reizen, Ja, dan moet je een beleid voeren wat met Australië en Nieuw-Zeeland. Dan zet je de reisbeweging stil. Ja, en dat doen we in Europa tot op heden niet. Dat kunnen we ter discussie stellen. Maar we zitten natuurlijk niet in een land wat alleen staat. We hebben een open grenzen met de rest van Europa. Ja. En de reizen met Afrika. En ik denk dat het ook echt niet tot Zuid-Afrika beperkt is. Dit zit al veel verder. Krijg je hele rigoureuze maatregelen. En die zie ik niet zomaar genomen worden. Nee. En een andere maatregel. Er wordt ook gesproken over het verlengen van de kerstvakantie. Met name natuurlijk voor kinderen en jongeren. Dat is nog niet aangekondigd. Zou dat moeten gebeuren wat u betreft? Ja, dat vind ik echt nog wel een beetje prematuur om dat nu te zeggen. Kijk, we gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van de maatregelen die nu genomen zijn. Wat meneer Van Smeden net zei, worden die modellen aangepast? Die worden continu aangepast. Hè? Want er is een voorspelling en je krijgt dan een realisatie. En op basis van de realisatie worden die modellen weer aangepast. Ik ben daar geen deskundige op hoe dat precies technisch werkt. Maar daar zit een groep bovenop. En wij kijken gewoon echt toch wat meer naar de bevinding om te kijken wat we dan weer dat voor adviezen geven voor de komende tijd. Want je kunt niet nu zeggen wat je over 3 weken doet. Als de maatregelen die we nu hebben genomen tegenvallen in het effect, zul je misschien veel verder moeten gaan. Ja. En misschien valt het ook mee. We moeten gewoon kijken wat er nu gevonden wordt. Maar nog even, u zegt een beetje prematuur. Die kerstvakantie die staat al voor de deur. Althans, mijn kinderen zijn er al mee bezig. Op scholen wordt er ook al over gesproken. Van 2 weken langer, wel of niet. Morgen wordt er in de Kamer waarschijnlijk ook over gediscussieerd. Dus ik denk wel dat dat nu iets is wat iedereen bezighoudt. Ik bedoel, u zegt we kunnen ons land niet dicht doen voor reizigers. Maar dan zou dit toch een goed idee zijn? Het is zeker een idee. Ik ga niet zeggen dat dat nu de aangewezen maatregel is. Hè. Dat vind ik echt een beetje te veel vooruitlopen. Wij hebben daar de getallen nog niet van gezien. Nee. We zien bij kinderen, vooral op die basisschoolleeftijd, dat daar de grootste verspreiding is. Die zijn ook niet gevaccineerd. Hè. Dat is ook niet het beleid om dat te doen. Ja, daar is op dit moment een heel groot reservoir. Maar of je vakanties moet verlengen, dat betekent gewoon schoolsluiting. En dat is wel aangewezen als de laatste maatregel die we nemen, omdat we het voor die kinderen de schade zoveel mogelijk beperkt willen houden. Ja. Dus daar zit gewoon een heleboel afwegingen die deze vrij lijkt eenvoudig te zeggen, we verlengen de kindervakantie. Er zullen ook een heleboel kinderen ongetwijfeld blij mee zijn. Maar daar zitten ook andere aspecten aan. Ja. Maarten van Smeden, een goed idee, die kerstvakantie verlengen. Sowieso dan maar. Ja, dat is lijkt me een hele politieke keuze. En ik denk dat meneer Kluipmans daar veel beter in is om dat te motiveren dan ik. Maar u schuift de bal lekker naar elkaar. Mijn persoonlijke gevoel is dat die scholen best wel wat eerder dicht mogen. Ja. Ja, eerder dan. En mevrouw Tosman, wat denkt u? Kerstvakantie een weekje eerder, levert dat wat op? Nou, ten eerste heel saai ben ik het ook eens met wat meneer Kluitman zegt. Dat de Omicron-variant hier al zit. En ook dat het te vroeg is om dat nu te zeggen. Kijk, ik maak me gewoon nog steeds ernstig zorgen over de hoge besmettingsaantallen. En de scholen een week eerder dicht zal natuurlijk eerder nog een dempend effect op de verloop van de curve hebben. Een week na de kerstvakantie zou helpen om misschien een eventuele kerstpiek weer weg te poetsen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo'n... Het is echt een rigoureuze beslissing, ook al lijkt hij voor de hand te liggen. Maar het heeft natuurlijk heel veel impact. Ja. Dus dat je daarvoor nog wel even wil wachten op wat er de komende weken gebeurt. We wachten het dan toch af. Ik dank u allen. Epidemioloog Alma Tosman van de Radboud Universiteit, medisch statisticus Maarten van Smeden en arts microbioloog en OMT-lid Jan Kluitmans. Beiden verbonden aan het UMC Utrecht. Dit is de dag van Diederik. Forum voor Democratie-senator Paul Ventrop staat niet achter het vaccinatiestandpunt van partijleider Thierry Baudet. Baudet raadt mensen af om zich te laten vaccineren, maar Ventrop zei vandaag in de Eerste Kamer dat hij zelf wel gevaccineerd is en dat hij nooit zou luisteren naar medische adviezen van welke politiek leider dan ook. Ik ga erover praten met FVD-kiezer Elsemieke van Steenwijk. Hoe komt dit op jou over? Ja, dit is weer zo verwarrend. Dat is al de hele pandemie een probleem bij Forum voor Democratie. Dat is de gebrekkige communicatie. Is vaccinatie nou goed of is het experimentele gentherapie om de bevolking onder controle te krijgen? Nu is het weer dit, dan is het weer dat. Het is voortdurend die tegenstrijdige informatie. Je wordt er gewoon gek van. Als ik naar de website ga van FVD... dan staat er dat vaccinatie een dodelijk experimenteel gif is van de wereldelite. Maar als ik dan luister naar zo'n Eerste Kamerlid van Forum, dan kan ik die informatie nergens terugvinden. Het is echt ongelooflijk. En zo gaat het al de hele crisis. In het begin was het van, oh, corona is gevaarlijk en we moeten in lockdown. Daarna was het, nee, het is maar een griepje. Toen werd het, nee, maar het is wel een stevige griep. Ja, het gaat alle kanten op. Dit zijn gewoon zwabbercomplotten. Terwijl ik denk, hoe moeilijk kan het zijn om gewoon één heldere complottheorie uit te dragen met eenduidige misinformatie die mensen ook kunnen begrijpen. En dan kun je de mensen ook meenemen in een groter antiwetenschappelijk verhaal. Als we dat in Brazilië kunnen, dan kunnen wij dat toch ook. Ik vind het echt, ik word er soms echt moe van. Dat ik denk soms wel eens van, ik stem volgende keer misschien wel PvdA. Ja, ik weet het anders ook niet. Ja. Helder, Elsemieke van Steenwijk over de zwabberende complottheorieën bij Forum voor Democratie. Dit is de dag. Met Margje Fixen. De inflatie in Nederland dan. Die is afgelopen maand tot recordhoogte gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat de inflatie afgelopen maand 5,6% was. Dat is fors hoger dan de 4,1% die in oktober genoteerd wordt. En ook in de rest van de Europese Unie zijn er hoge inflatiecijfers. Ja, de vraag is nu, is dat een heel groot probleem? En daarover ga ik praten met bankier Nout Wellink. Hij was van 1997 tot en met 2011 president van de Nederlandse Bank. Goedenavond, meneer Wellink. Goedenavond. Ja, die inflatie afgelopen maand, 5,6%. Ja, denkt u daar dan ook iets bij als u dat hoort? Van, oeh, dat is wel heel hoog. Ja, dat denk ik er precies bij, ja. Dat is heel hoog. En veel meer dan we tot nu toe verwacht hebben. Ja, en waarom is het een probleem? Dit is een probleem omdat in de eerste plaats het tast de reële bestedingsmogelijkheden van mensen aan. En dan denk ik niet aan mensen met een inkomen van een ton, maar aan de lage inkomens, minimumlonen, bijstandsuitgerechterde pensioentrekkers. Ja. Dit is inderdaad best een groot probleem. Dit moeten we niet onderschatten. Ja, want de Europese Centrale Bank, heb ik begrepen, die streeft naar een inflatie van rond de 2%. Waarom is dat dan een ideaal getal? Nou, daar is lang en veel ruzie over geweest. Ik had zelf destijds, toen we die discussie in Frankfurt hadden, graag een wat lager geval gezien. Maar de veronderstelling is eigenlijk dat we de inflatie niet helemaal goed meten. Er zijn kwaliteitsverbeteringen, prijsstijgingen als gevolg daarvan. En die moet je dus niet als inflatie aanmerken. Nee. En de tweede overweging is dat als je heel dicht bij nul zit, dan kun je ook makkelijk onder nul komen. En dat is ook niet goed. Nee. Nee, u zegt nu al van ja, de mensen die het hardst lijden onder de inflatie, dat zijn de mensen zeg maar aan de onderkant van de samenleving. Kunnen we de lonen dan niet gewoon verhogen? Ja, natuurlijk kunnen we dat. In Duitsland gebeurt dat trouwens. En dat zal ook, denk ik, wel misschien met enige vertraging gebeuren. Je ziet in Amerika ook al ontwikkelingen in deze sfeer. Voor zover dat een brede spreiding krijgt, deze ontwikkeling, draagt het natuurlijk bij aan de toekomstige inflatie. Ja, want nog even, hè. Als ik nu gewoon door het leven stap, wat merk ik dan nu concreet van die inflatie? Ja, ik heb het idee dat alles heel duur is, inderdaad. Ja, dat is het ook. En dat merkt u. Dat is het. Nou, dat is het niet geheel, want als deze inflatie zich nestelt, dus hardnekkiger is dan sommigen wat makkelijk denken, dan is het zo dat daarop gereageerd zal moeten worden vanwege de negatieve effecten. Dan zullen monetaire autoriteiten hun beleid sneller gaan verkrappen. Ja. Maar dan zullen ook de bestedingen meer in het algemeen onder druk komen. En dus de economie zal duidelijk qua groei vertragen. Ja, en daar hebben we allemaal last van. Ja, u zegt mensen die er wat makkelijk over denken. Nu hoorde ik op deze zender een uurtje geleden Sandra Flippen, hoofdeconoom ABN AMRO, die zegt, nou, dit komt helemaal goed. Want dit gaat vanzelf weer voorbij. Ja, nou, ik heb grote waardering voor haar. Ze weet dingen ontzettend helder uit te leggen. Maar dat neemt niet weg dat ik het niet altijd met haar eens ben. En, want waarom gaat het volgens u dan niet toch snel omdat, weer voorbij? Er zijn factoren die voorbij gaan. Dat containerproblemen of tekorten aan halfgeleiders. Ja. Misschien de energieprijsstijgingen, dat die minder worden. Maar er zijn nog heel fundamentele oorzaken die zij niet benoemd heeft. Eén is de deglobalisering. We trekken ons meer op ons eigen huis terug. Een voorbeeld, G5 aanleggen met Ericsson is duurder dan G5 van Huawei. Ah. Dat is één ding. Ja. Deglobalisering is voor een deel in gang gezet. Tweede is, wij willen onze economie ombouwen naar een CO2-neutrale economie. Ja. Als je alleen al kijkt naar het aantal windmolens dat daarvoor gebouwd moet worden. Ja, dus, en de koper die daarvoor nodig is, dan realiseer je al dat dat invloed op grondstoffenprijzen zal hebben. Ja, ja, en dan een reden die ik nooit tegenkom de laatste tijd is gewoon, de monetaire ontwikkeling is ontzettend ruim geweest. En dat, daarmee bedoelt u dat de Europese Centrale Bank al jaren geld bijdrukt? Ja, en opkoopprogramma's, dat soort dingen? Opkoopprogramma's, niet alleen de Europese Centrale Bank, hoewel wij daar met de Japanners een leidersrol in lijken te spelen. Ja. Maar het punt is dat er is net een boek uitgekomen in Duitsland van Hans Werner Sinn. En dat heet Die Wonderbare Geldvermehrung. Het punt is dat als je het stro klaarlegt en de benzine eroverheen giet, dan gebeurt er niks tot er een lucifer bijgehouden wordt. Ja. En in wezen is het dus zo dat de potentie voor de inflatie is gecreëerd door jarenlang een heel ruim monetair beleid. Ah, dat is dus eigenlijk, het stro is neergelegd, de benzine is er overheen gegoten en nu hoeft alleen de vlam er nog maar bij. En dan is het dus mis. Maar als, zegt u dan, die ECB moet ook stoppen met die opkoopprogramma's? Wat mij betreft vandaag, en niet alleen met de opkoopprogramma's zoals mijn opvolger bepleit, maar ook moet ze stoppen met, want wat je gekocht hebt, zo'n lening loopt af. Ja. En dan is het plan om dat weer opnieuw uit te geven. En dat ook daar moet men mee stoppen. Ja. Maar dan wordt het wel een probleem voor sommige zuidelijke EU-landen. Die kunnen straks die rente dan niet meer betalen. Nee, maar daar hebt u een goed punt. En daar zie je in wat voor moeilijk kwadrant we terechtgekomen zijn. Ja. We zijn de gevangenen geworden van ons eigen beleid. Overheden kunnen geen renteverhoging hebben. Ja. Dus daarvan, de woningmarkt kan geen renteverhogingen hebben. Ja, de aandelenmarkt kan geen renteverhoging hebben. Ja. Ja, maar je kunt niet altijd blijven doorgaan. Nee, maar als we nu met z'n allen vastzitten, hoe komen we hier dan weer uit? Nou, heel moeilijk, stap voor stap. Ik denk door niet met te beginnen de rente zelf te verhogen. Je moet beginnen met te normaliseren. En daaronder versta ik dan het afbouwen in een redelijk snel tempo van die aankopen. En het weer, zeg maar, schoonmaken van de balansen van de centrale banken. Ja. Maar is, daar moet je mee beginnen. Ja, maar is die Europese Centrale Bank eigenlijk wel onafhankelijk genoeg van de politiek? Want ik zit te denken, Mario Draghi, de vorige voorzitter van de ECB, is nu premier in Italië, heeft een groot belang bij lage rentes. Ja, ja. En de huidige ECB-baas Lagarde heeft ook een politieke carrière achter de rug. Dat zouden die centrale bank en politiek meer gescheiden moeten zijn? Nou ja, dat is het eeuwige dilemma voor een centrale bank. Dat was in 2012 een dilemma. Dat is nu een dilemma. Als de overheden niet in staat zijn op een gegeven moment om een probleem op te lossen, zij het de Italiaanse overheid of zeg maar de Europese overheden gezamenlijk, dan denkt de centrale bank, kunnen we het laten klappen? Nee, zeggen ze dan. Dan moeten wij maar tijdelijk te hulp schieten en hopen dat de overheden alsnog hun werk gaan doen. Maar in hoeverre is daar dus ook allemaal, zijn daar ook allemaal lijntjes lopen daar om eigenlijk dus in landsbelang iets te doen wat eigenlijk uiteindelijk helemaal niet goed is? Nou ja, formeel is de Europese Centrale Bank een van de meest onafhankelijke banken ter wereld. Wat je wel gezien hebt, dat is dat, maar dat hoeft op zichzelf bezien geen bezwaar te zijn, hoor. Maar wat je wel gezien hebt, dat is dat op dit moment de top van de Europese Centrale Bank een heel sterk politieke achtergrond heeft. Ja. Dat klopt. Ja. En dat is dus iets wat u niet goedkeurt. Begrijp ik dat goed? Nou, ik zei het iets genuanceerder. Ik zei dat hoeft op zichzelf bezien geen bezwaar te zijn. Want je kunt daar zitten. Wim Duisenberg had ook een achtergrond als minister van Financiën. Je kunt daar zitten en toch onafhankelijk zijn. Waar ik me het meest zorgen over maak, wil ik u eerlijk zeggen, dat is dat in de driehoek Frankrijk, Italië, En dan toch ook de Europese Centrale Bank in Duitsland. Ja. Dat we te lang de zuidelijke landen, met name Italië, blijven accommoderen. Ja, en dat moeten we niet meer doen. Oh, ik zou nog uren met u door kunnen praten. Maar ik ben aan het eind van de zendtijd gekomen. Ik dank u voor dit gesprek. Oud-directeur van de Nederlandse Bank, Nout Welling. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijn. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan! NPO Radio 1.